دا تیفت شده موتوب محضوبه موتوب چه کم ده اگه محضوب ده کاذبه صفت ده نو بیا با لیسا فی وقت وقوعها نفسون کاذب را مانوشی لیسا فی وقت وقوعها نفسون کاذب نبای بوقت واقعی که دو ده که ایس توکم در رجن کن که دیلا اوز خود در رجن تیا کئی کن قیامت نیشته سوکی پا خلی وای سوکی پا عمل ترخ کار کئی چه قیامت نیشته دا سوک پا دین پیسی گٹی ده عملا دا ثابته چه قیامت نیشته کده قیامت بنا ره ده پا دین پیسی اقسته خود ده اوی قیامت نیشته من ده که دنیا ده ور کچا با لیکن کنه چه قیامت قائم شی گنا نو بیا با ای سوک داری جا بیر قیامت تکذیبو که باشه که دو معنی شوی یو معنی لیتا فی وقت عاتیها کذبون اوز منگا فایل پا معنی مصدر واقستا نشت پا واقع کرده که ایس درو داری شو یا لیتا فی وقت وقوعها نفسون کاتبا نبای با وقت واقع کرده که ایس سوک درو جنتا دور به منی مشرکان دیدتیان کاتران ابو جهل دور به منی او سی خونده منی کنه مسلمانان بلیر خلق چی نی منی اکاتران خود بخلی انکار گوی نیشته اما مسلمانان عملا نمانی لکه دنیا لکار کئی که موس کئی دنیا لے کئی که خیرات تلاوت کئی دنیا لے کئی که چاہتے او تک سبق کئی دنیا لے کئی که جنازه کئی دنیا لے که بانگ دنیا لده که نکار دنیا لده ده دست ثبوت شد چه ده قیامت نمه نکاره که ده قیامت بانه لده چه مالا با اجر الله را کهی ده پیسه اغسطه نو آقا با ایسو ده طول به بیامانی چه آقا قیامتو حافظتون قطع کن که با یو دلی لرا رافعتون پرتا کن که با یو دلی لرا کمی دلی با دنیا که بی پیسی اغسطه اپا ذلیل خواهد شی چاچه نو منل لکا ابو جهل نی اغاو ما اغا چاچه منل و قیامت پخلی لیکن عمل و علنو کرتش دنیا دکرو دا با ذلیل خواهد شی او چاچه منل و با دنیا که او عمل کرو دا آخرت فارن را فیاتو این اللہ ارپا بیادر کتاب اقواما بیشکو اللہ چطای فدی قرآن معنی دیر قوم عزت منی که وادو بیا حاری انو خرط را خلاص کی انو چیا پیسی اغسطی اغسط را خلاص شیع نی من لے نو حافظ آنو خطا کون کی بایی خطا کون کی بایی یودا لرا رافع آدم پورتا کون کی بایی دت من کون کی بایی یودا لرا اذا رجت الارض و رجا کل چجڑا کوئی مکہ پجڑا کوالو تا و بست الجباد و بستا او ذره ذره بشی غرونا پا ذره ذره که دو سرا فکانتا با امم بسا نوشی با دا غبار نسته شوه دا غرونا ختم بشی دا غشپا گیتونو تمهیدی او تفصیل دی مخیطا کهی و کنتم ازواجان سلاتا دو معنی که خواه یهی تاتو دلی دره دنیا که یو فاسحاب المهمانتی نو خیل اخی طرف والا سخ کل شان دیده خی طرف والا خی طرف والا اچه دا آدم بابا دا آدم بابا دا خی طرف نفق راوتو اگا خی طرف والا دا خود لوی شان والا و اصحاب المشعما او گز طرف والا سبت شان دیده گز طرف اگز طرف والا چه دا اگا دا گز طرف نکموتو مشرکان دادوش ادرم و سابقون سابقون امقی تون کی پا کارون دی اسلام کی سابقون مقی بایی اولا آئی کن مقربون دا کن مقرب بایی اللہ تا نیزدی بایی دا در مرد شو یا اگو دنیا کی داشو دا در خسم دی یو اگو مقرب دی چای من دی وی لکا مقی تیر شو بسورت فاتر بتیس که سو مورد در کتاب اللہ نیزا صفینا من عبادنا بیا منگا چون کو بیا ورکو من کتابا سو مورسن کتابا بیا ورسان کو منگ دا کتاب دا قرآن آقا تا استفین اچھے منگا چون کو دا قلوبان نگانا تا صلی اللہ چون کری خان پا دی پیخور دی خوش آلاکو کتاب چون شوی تا صلی اللہ قرآن راو سے فمنهم ظالم لنفسه بعد اینا زیاده کن که زن سر کمی او که زن سر آقا دست خب مش امدی و من هم مقصد عباد در مهند آقا در از خب میمانه دی و من هم سابقون به الخیرات عباد اینا مقصدون که بنه کو که نو در قرآن وال دری قسم دی دام دلتا دری قسم ذکر کرم آیا د اصحاب میمنان مراد اگه قیامت که چه فخیل از بانه وطا عمال نام ملاوشی او بل آنه چه به گسل از بانه ملاوشی مشرکان گناهگار آیا سابقون دی دا اگه درم درم دالا سابقون چه به دنیا که مندی والوی دالا دا کتاب بانه دالا کتابی دنیا ترسولو شپه نو کتره رد نو کتره باران نو کتره گلای گرمی نو کتره بس پمندو بیماره نوی کتره هر حالت که دالا کتاب پمندو بان دا مکی خلیدی یا بلا مانم بکیلش دا خیر زی کهی کوایا بیا خدا دور طول ایمانی ما کهی نو کسان تا چونکه اللہ دا زار کسان دی را زړو د پرده معنی کوم کوم چې نیوی دی خیر دغه دی که زکه زده دی کری زکه نه زکه یو معنی ور دی او تا چې کله بیا خپل ملګر ته دا ټول معنی به نه کوئی ګوره دغه په نیوی کسانې غریبان ګډ وړ شي وا اصحاب المیمانا نو نیک بخت خلک میمانا دی یوم نه دی یوم نو نیک بخت ایت ما اصحاب میمانا سلوی شان دی نیک بخت خلکو وا اصحاب مسعدش دادم شؤون نده او بدبخت خلقه ما اصحاب ما شما سبت حاله بدبخت خلقون و سابقون اگا مخ خلق مخ که بایی در لانه ما دونتا اولای کر مقربون در کدان مقرب دی نیزدی دی اللہ تا پسی نیزدی شو در لانه کتاب پر مندی والی وی سابقون فی جنات نعیم پا جنسو نعمتون که بای سلطو من الولین یولوی طولگی بای دونو بانو خلقونا و قلیو من الاخرین او لگ بای درستونا دا سابقون چی دی دا پنو بانو که دیر خلق دی لکه صحاباو که دا اکثریت دی تقریبا اتابینو که بیا تقریبا سا 80% دا سدہ بای دا خلقا 20% دا صحاب میمنوی او بیا روسو رورو کمیگی کمیگی او زمان پا دی وقت که 20% دی سابقون کل دام دیر شده مو دا کمان دیر اصحاب میمنه که رو دام خدا دا 80% دا خدا تقریبا پا مومنانو که بیا چه عقیده توحید دی دام میمنه والای سولا لویا ڈالا دیو لویا ڈالا بایی دا اصحاب دا مقربون یو لویا ڈالا بایی درون بانو نازک آغایی دیر منڈی تڑی والی وی صحابو یا دا مانا دا بلا مانا چی پا هر از مانا کی نبی اسلام فرمایی چی پس هر سل کالبر بیو مجدد فیدا کی چی خلق دین دوران کی تبا کی نیو مجدد و فیدا شی نبا دا اللہ دین بیانو کی دا قرآن نو اگر چلو نبی کم کسان جور شی دا کغا سابی کون دی دا کغا وقت گران کار دی لکشن قرآن چلو نبی مسئلہ شروع کرا اگر سر چکم خالق قدر دقا گران کار غی کرده لیکن نبی اسلام سر چکم مکہ کی خالق کمو من آقا اچت خالق ده ذکر آقا که مسئلہ من ٹوکی نوی یا شروع قرآن سر چکم بڑو بیو که خالق منو مسئلہ من اللہ ناس آسان کار نو نو دک خالق ده نو دا خالق چکم غرون بی نو دا بڑیری او رستو که بدا لک خالقی رستو که بیا اکثر بیا مدهانت پیدا شی خالقو که سستی پیدا شی رسولت من اولین یو در دل بایی یو در طولگی بایی درون بانو خلکونا دا سابقون علا مقربون لگ بایی درستونا علا سرم موضونا پا کتونو ادولشو دست رو درو بایی ناد بایی پا کتونو ادولشو دست رو درو موضونا دست رو درو پا تارونو بی ادلی دل دا امانگی پا بون بایی کٹ اودو کنا کٹ بڑاو بڑاو آیا پا دی پٹو مٹو بانے نوارو پٹو بانے بڑاو لیکن دا غبا دا سرو دا والی سر دا سڑی دا والی باندی دا دو والی یو دا د خدو شی دی او سړی د خدو شی بد لګي د سرو ګوتې یا د سرو لاکټ یا د سرو هار دا سړی پر ناروا دی ښا ولدا د خدو دویم شی دا دی چې دا په سړی کې مستی پیدا کوي او مستی بدلو باندې ده اوس په جنت کې بیا خیر کې مستی کوي نو کوي دی کنه دنیا کې مستی مطلوبه نه دلته عجزي مطلوبه ده مخکې تېر شو د تور اته مرچا علا سر مصفوفه صفه صفه یي اروت راځي علا سر غشیه کې علا سر مرفوعه اوچت به مي د سرو به یي ودرشي تارونه او په صفه صف به یي اوچت به مي متقین علی متقابلین تکون کې وي په دې باندې جنتیان متقابلین وته مخامخ بناسي یتوب علیهم ولدان مخلدون گردی په دی باندې لکان مخلد همیشه ځوانان ځوان ودوی دغه بوډا سره یو چوس دی بل بوډا لکه دم توخیږي نو چیر چا ته ته اول بوډا سره ویل نشي بابا ور شو برا سره سره بدلږي دغه تاسو چې د لاړ چا څخه او نوکری بوډا یو دی ته ځوان لګي بابا ور شو برا سره بدلږي تیګ نو کار دې ظالم ته دا ته ونه پلار امزور ته دا بابا انا بابا دا دا جارو کا نو ولي وته تیګ دا غریب دې تا تا نو کار دې په خپل ځمې څه کوي نو کوي دې او ته وته ولي وته دا جارو کا اولا دا دا ته کار ته ته ته ولي نو بوډا سړې وې دې نشي او دوا ته لکه کستا ارزو وته ورشه ویل کوم ډګه انا چې ته مشري او هغه مسلمان علی ته ورشه منډه منډي وای او یره ما ته مشر سړی وای نو دا به ځوانان دي الکان وای یو دا دویم دا چې بوډا ته ټوخیږي چې بوډا ته ته اوپر اړ یو په ټوخو کې مخه تا نو ته بڑے کوچ دي کوم څه ور دي دي ته نه نو هغه به ته څنګه اوس کې اوبل دا چې بوډا سړی چې کوم دی هغه کار په ته دوه شي کولې نو ځوانان به همیشه به ځوانان دي ګردې په دې باندې د کان همیشه ځوانان بیا کوا بنا په ګلاسونو سره کوب اکوا به کوب جمع ده کوب هغه لوس دوی چې دای کونډنی لکه ګلاس او باری اباری دې بریق دا ایبری کوی فیاله تا ایبری هغه فیاله تا وای چې دای کونډی وی وقات مم ماین اپ جامونو شراب ماین اوچت شراب دی جامونو وای د شراب جدا جامې بیا لا صدعونا نبثر د دیرج په دی باندې دی شرابونه انا په دی بد فاکی الټای بم نه کوي وفاکتن امی وی ویدا نه تخرو چې دی غورا کوي چړې کې کمرا شي ولحم تر او وخت مرغان دانه چې دی غواړي او هری به غټ سترګوالا تبوای چې دا په مثل د ملغلو رودي صدب شو کم سال مکو په شان د ملغلو رو صدب شو پلت پوی جزا هم جود جزا بدلا بار کرش بدلا په دار دا چیو دی عمل کون که عمل سی شو دا صورت ده کم داره دا بند مونو چوالی زامنی نم گرمی دن خلق خودان تنه گولم تنه گولم گوشن کام سال گلو مکنون پشان دا ملغانو صدب شو پرکی گی با جود و جدان بدلا بار کرشی بدلا پس اولا جودای کون کی سی کول موزو روجیوی زکاتو حجو جهادو نا اسم نو عمل سی شو قرآنو کنا قرآن ازدکو قرآن خود آبی عملو لا اسمع هنا فيها نبوري فدي جنت كي لا قوان بدا خبرا ولا تعظيم انا خبغان تعظيم گناه توي يعني فكي با خبغان بني گناه بني يعني خبغان بني بلدن كي إلا قيلنا مگر ويل بشي سلاما سلاما بچ وي بچ دانشو يا سلام عليكم داغ سلام نده گره مبارک هم شه دا سلام تهنیره بچ شوی بچ مبارک هم شه و اصحاب الیمین اخی طرف و داغ دویم قسم دویم کتگری جنت تیان چکنه و اصحاب الیمین او خدخی طرف و آلا ما خبر می اصل ایشان دې خي طرف والا په ستر محدود نه په بیرو بیا کو کې وای بیر بی ازغی دنیا کې چې بیر ایز او ازغی چې بیر راشو گئی لاز بیاد خون کری لاز که بیر ازغی تلوی نمی تبایی حالتا با ازغی تا کنی واشن دا بیر دیر فایدی دی دا دی دا بیرو تقریبا دو او یارنگونه و دو او یا خیزمونه دی ارطول دیو بلن جدا جدا دی میده که دا میده مضبوطه ای او دا کرمکوشم دی یعنی چینجیم دا ختمه پا خیر تا که واش دا په خېټه کې کوبش زیات شي او په خېټه کې کوبشي آرام دا ختمي دا رنګه د فیشش د فارمه خېدي او هادمه مخکې نو فیته در محدود په بیر بیا کو کې وي او تلخ محدود او کېري به محدود په در په تلخ کېري دوی فیدر فیدر دفاتر سانتی و دل ممدود او آرام بیوگل سوره انتا سور دسا جد نور خوشتی نا نو دیا که کل کل سبب زیدی مرات مسببی دسوری سبب دسوری سور سبب دید آرام نمانگا تینا غمانا واسطا او آرام بیوگل و ما مسکو ما او با بی بیدون که و فاکدن کثیلا امیوی بی دیر دیر لا مکتواتنا نبا ختم دن کی ولا ممنوع نبا بند دن کی وی کلا کلا میوه ختم شی موسم ختم شی لا ممتوع او کلا کلا موسم یوی بازار که خیلی ری و ممنوعی سڑی جی بی جازت نکی الا 200 روپای گتری نا دو 200 روڑای واخلی او کافی میوه واخلی و دیگردوی کی گیش بچو لگو سما و نیشی راڑی ال تک با لا ممتوع نبا موسم ختم دیگی او نبا یو سڑی نمانی کیگی و فرش مرفوع اب بستره بای اوچاتی اوچاتی بعد خلق دا پرشتا معنا حاصل هسته دقیقه بستره که خده ای نو خده بای اوچاتی اوچاتی خو لبزی معنا دا خخ کاری و فرش مرفوع اب بستره بای اوچاتی اوچاتی یعنی کتون اوچات لکه سر مرفوع اوچات کتون اوچات کت کسر لخوب خوردی ان انشأناهم ذا صفات كذا ظهور اما كثير جهور كان اجهور عينا لان انشأناهم انشأنا بشكم في ذكر ظهوري وبيدا كل ذا فجعلنا نفكارا نقردو لمن ذي لفيغ لي افكار ذكر ذا ذكر اخذت وادي شيني خاون لا نيد ذي اباكرا وتوي نقردو لمن ذي افكارنا دوشيدا اوربانا مینانا کې اطراب نام دولې اطراب تراب دوي چې په خاور کې لوبې کړې هم دولې کنه دا خ جوړوي چې سړی او خدای هم دولې یا یو کار نیم فرق بیا خیر هم ټیک دی دوه کار فرق هم لري او چې ډېر فرق کې خدای د دیر شو کاری او سړی د شروع کاری نو خد نه کوي کنه مشتری ته او چې سړی د دیر شو کاری او خدای پینځه د کاری هغه خد نه کوي چمدودی تقریبا د دې جذبات یو شانتی د دې خواهشات هم یو شان اوس بوډا سره چې ځوان جنې و کی نو بوډا وای چې ما چرته آرام وکړم ځوان وای چې ما چرته مستی وکړم ما لوبې مو وکړم تاسو اوب چې دوه د شو او دا وای چې نه لوګ نه چکر و نو خو به چرته دا رنګ چې اته بوډا خدای ځوان لکی ځوان لکه وای چې چکر و ګردو لوبه موکړه اوب چرام کو ستړی شیما نه دی بس خو دی اچ هم دور وی جذبات می شانتی وی بل بوډا سړی جدا فایشات وی او د ځوان سړی جدا فایشات دی دا د بوډا سړی جدا فایشات دی او د ځوان سړی جدا فایشات دی نو چې اوب دور وی نو فایشات می شانتی وی نو ژوند دی خو یو تر اچ په منس کې ډیر فرق دی دا غي خو نه جوړه خو نه کړی نو غربان مینه کی وای خوندان سره مینه کی اطرابان هم دوری وای له اصحاب الیمین د فرد خي طرفاله سولت من اولین یو لو ټولګه به دا ولون خلقونه او یو لو ټولګه به رستو او زمون دی وخت کې اصحاب الیمین ودی کډیری اگر منو کې به اصحاب الیمین خو هغه کې به قد لګي ان تبکیو سابقون به بزیاتی واصحاب الشمال دوسه غتره مړه واصحاب الشمال او کس طرف را یا بدبخت خلک ما صاحب شمال سبت حال بيد بتبد بخت خلکو في زمون په ګرم هوا کې وي او حامي په ګرم هوا کې وي اسوري مې مي يهمو دلوګو سورې وي لا بار نه به يخي ولا كريم نه بد عزتي داوت دې درغلي انم کان يقنو دې مکه دينا مترفين مست مستي د هر یو ګمران فره دغه زریانه چې سړی مالدار شي مس شي انده د قران نه فرض شي شراب دې شروع کی زنا دې شروع کی هر څه شروع کی اجي غریب نه اوزګاری ټوله پنډي تړي وای بچو لږه ګوټي کاغه مستیو کی اجي ما خام ستړي وای چې کور ته راړې ودې شوې ادا مس تورش په بغیر دې زنا کارای به کوي شراب بس کی سبا سبا کوي دا غریبی په یو کله باندې خره دا کوم وخت تیر شو تر شورا کې ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض او كثير فراخ کیا داردک مال لفارد بندگانو خود لبغوا في الارض وخام خواه ترکشی بو کی پس مکہ کے مدارنگ دا نمستی مالداری خر کوئی مالداری خرا خو مالداری چی قرآن والا دی بیٹھنگ دا اچھو قرآن والا نین وی خرابی نام مالداری اینم یقینم دی قبل ذلك مکه دې په دنیا کې مترفین مستو وکانو سرونا او دې چې بیش وګری کولا علی الحز العظیم په ګناه له عبادې حز ګناه ته وي او دې بل کېږي لوی ته یم لوی ګناه شرک او دا حدیث کې چر دی نبی صاحب فرمایي ما من الناس من مسلمن یتوفى له صلاتنا لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنه ما من الناس من مسلم نشته مسلمان او کې اوتان یو توفى له صلات تر غدري به چې مرشي چې لم يبلغ الحنس چې دې رسیدلی ځوانه ته دا مانه ورخل کې نه کوفه چې دې رسید ځوانه ته مگر دې بدل نه کې الله جنت ته چې ما شومان مرشي اته چې ما شوم مرشي داغه خپګان ډیره کړه چې لوی مرشي چې خدای دی ولا کړی چې ماشوم مرشي د کال یاد دوه هغه یقینا چې سره سم تدیر دوه راځي ماشوم نه بد اولاد دی خدای دې چې با ماشومان نه مړی اولاد دې چې خدای نه مړی خدا خو قابل دې بری بنو چې ماشوم مرشي په دور دوه نه دا چې خدای دې فات شي ا بچی دې نه فات شي او سره الک مرشي هغه وړي لوی تکلیف راځي خلکو ته نه هیڅ معنی نه ده خیر سوی گناه تا او گناه منا شرک او چه قرآن تاویلی تا پا حدیث بایگی لکا قرآن متن ده و حدیث ده قرآن کریم شرح ده نوچه تا شرح نده ویلتا حدیث تا که نه نتو بسف بایگی لکا علماء بایگی چه شرح ده متن ستاوی ده قرآن کریم ده حدیث و متن ده احادیث ده شرح ده نوچه تا متن نیویلی ا داری کا شر او خيار علماء چې ګرو خيار علماء عائشہ رحمه پڑھاوی ښه په خوانو علماء بشر نه پڑھاوري او خو خلق شر ته نازي اجه کوم چې تشریح هغه بیان خلق هغه مخ ته ایخي لکه تفسیر مخ ته تفسیر بیان دا نه دا متن قران کریم دا بیان نه ا د دې په تشریح کې هغه سره بیا ځان شر یې ګوري کنه تفسیر دې ګوري اپوشه نو چې قران دی ویلې او په حدیث نشي پوي دی ان ساته په ګډوډي کې او دا حدیث معنا چې یو ځړي درې ماشومان مړ شو اته بجنه ته دي نو چې درې ځوانان مړ دي بجنه ته دي اته کې د حیز د مراد لم یبلو خو حیز معنا چې شرک دی کړي دا معنا چې درې ځامن مړ شي درې بچي خو شرک دی کړي لم یبلو حیز معنا چې شرک دی کړي دی بجنه ته دي او کوم چې شرک غو په هغه باندې خو بیا الحمدلله الی نجانا من القوم الظالمین تک چې نوح علیہ السلام په هغه باندې ودا او چې الحمدلله شکر چې کوم بخت اخلاص شوم وکان هدی یوسرنا چمشګری به کولا علی الحیث العظیم په شپ لوی باندې امشګری کول بیان او توشه ا دې توبه نو نو است دا معنا شوم وکان هدی شرک مستمره سببون لزول عذاب ویل کنه وکانو دای یقولون چه ویل به ایدامت نه کر جبړو شوم کا شوم خاورې وډو کی همم وي پورته کوم کی استهزاء به رسول شرک کو دوی به استهزاء به رسول کو اپ هاون اولون اپلاران زمونږه آیا پلاران زمړو باندې قل هو ان الاولين یګړم باندې ورسونی خامخا جمع کیدون کی به هغه وخت د ملاقات د مقرره تا بیا خیران تاسو او ګمران او درو تکذیب کو کو قران ایوه الذوابون مکذبون دا لفظ نرم ده که سخت ده بیا که وطوه کنه چی بیا کنن تاسو ایوه الذوابون او گمران و دا اللہ را کتاب المکذب تقدیب کن که دا اللہ را کتاب خام خام خورفای و تاسو دا اون زقومنا رو دا کون که بیده دینا بخیبتونا فشاری بونا نسکی بطا پا دیمان الحمیم دا گرم و فشاری بونا نس کای بو تاسو یا سکی بده شربت هیما فشادس کلو د بیمار روح هیم یا مرض ده چې موخ ته ولګي انا بیا وبس کی سکی سکی سکی خله پی لګو سکی سکی دا خېټه پړدی پړدی دا چې خېټه وشته په دای مړ شي دای مړ دا غشته ا زکم به خورلی د فاده به وبس کی سکی سکی اگر اس شی به ګرم هو اگا ګرم هو به فاز سکی سکیبا سکیبا خیلی بوش لیگی ها دا نظر میامد دین دا ملمتیا دا دا دی پرا دا قیامت ملمتیا خو دا خشی بی دی تر دوگی بگی چی تار بز دا ملمتیا دا رکم خندای بر برون را بوشه دا که دی قرآن پر دوگی کردی کنا قرآن بیان اون که پر دوگی کردی نو ها دا نظر میامد دین او دلال اقلیان نحن خلقناكم من پیدا کړی تاسو نو ولې تصدیق نه کوي دا الله کتاب یاد توحید افرایت ما تمنون ای خبره کې دا غش تاسو قرضوي په خېټو ده زنانو کې منی اته تخلقونه اته جوړوي دی بچی را په خېټه کې دان نه اب نحن خالقون یا موږ جوړوم کې مطلب څه شو منی خود خدي خېټه تو اچي خود دن نه دا کاروي بیا تکه کړو کومه تو خدا ابتدائی کارو که کنا خدا سره ملاو شی لیکن دن دا بیا تخلیق چی کم کی گی اچه دا منای نا سره وینا جوڑ شی بیا اگه نا علاقا مدا جوڑ شی بیا اگه که شکل جوڑ شی مخلقا غیر مخلقا بیا اگه لاسون اخبر دا سو کئی دا سو دا منا ابتدائی خدا اکرا خدا انتها چا اکرا نحن قدرنا بينكم انتم تخلقونه اتا تو جوړی دی بچی لا په خېټه کې یا موږ یو جوړو ان کې نحن قدرنا بينكم الموت موږ اتا ځکه په مل ساتھ کې مارګ د مور خېټه کې دا مو لیکي مو عمر به دوی او ما نه به مو به مسبوقین ادي موږ کمزوري شي چې نبضان خلاص کړي الان په دې باندې تو نو بد دام سره کوم چې بدل کراوه په شان ساتو نور اپیدا کو تاسو په هغه شکل کې تاسو نه پیژنې چې سپینه جوړ کوم خر در جوړ کوم شکل در روان کوم تخویف دې ولقد علمتم نشأت الاولى فذكر پوهه تاسو پیدا شروع باندې باندې چې د الله پیدا کړی د لطفینه فلولا تذكرون نو ولې دې هدا خپل حالت یو دلیل پیش کړ او بل دلیل افرایتم ما تعرضون ای خبر را که دا چې تاسو یې کری هر کرل ته وي دانی په ځمکه کری انتم تدرونو تاسو زرغونوی دی دانو لرا یا موږ یو زرغون کی یا ته ابتدا کول شي دانه به په ځمکه کې وکړي لیکن زرغونو ستا کار دی لو نشا کجرو غوړ موږ له جوار نه ختامن او به ګرځو دی دانی را اوچا ختامن تفصیل معنا کوي اوچا او جب چې نه برا خیجی لکه مخ که تیر شو کنه چه او رد بین یا رد بین او یا بیسن و طورت انام که تیر شو آدم و کن سر تیر او گوری لگا طورت انام آدم و کن سر تیر وعنده مفاتل غيب لا علم إلا هو وعلم في البر والبحر وما تدخل من ورقة إلا علمها ولا حبة نودانا في ظلمات الأرض فترز مكي ولا رب أنا لوندات أنا نوچا دانا لوندات دانا چه كبرا خضر قني دو علي أوچا دانا چنر أدر قني إلا في قدام مكفلم دالك ينتا تقال فتلق اشتداغا دانی راو باندې چې کوم اوشي توي دانی درغونیږي ا چې کوم نه واغستې نه مو توي دانی درغونیږي ګوته کو زوره کې چې نمی غسی ف الله دا شان پتندران دلته کېو لو نشاو کترو غوړ مونږه جاننا او بغرو دادانا خطا مان اوچا اوچا راو باندې خې جوما فذات انت فکاو نو بغرو دي تاسو تفکاو نو خبرې کوم کې هوايه چې نه له مورمو بشک مونږ تاوانیان کړی شو بل نه محروم هم بلکې مونږ محروم کړی شو د تخم نه د ختام معنی دانه وکړه یا ختام په معنا د دلدل کېدو د فصل کچره غواړم وګورو ګرځو د فصل ختام دلدل رابه خېږي وسیله پر راولم نو فتوادر ته وګورځي تاسو تفکر خبرې کوونکی چې وای و چې ان هدا مغرمون یګه مونږ یو ته مونږ تاوانی کړی شو بلکې مونږ محروم کړی شو فصل نه دا دویم دلیل کدو وړاند راخې جوړې مادي اګه دل ختم کوم نو سبو کې بیا ایزوب نشو کولای او دریم دلیل افرایت ما دل تشربون یا خبر راکې دوبو هغه تاسو اسکی آتا تو راورو دیلنر مزنی دواری آدینا یا مونگو راورو انکی استاتو او دیائی راوری اکدی راورو لو نشاو کچرو غارو تخویف کچرو غارو منگا لکا مخی تخویف ورکو پینسر کن لو نشاو جد لجارنا خطاما ندلتم تخویف ورکو لو نشاو کچرو غارو منگا نو بگردو دوبا اجا جانا تربی مالگیری نو فلاو لا تشکرون نو ولی شکر نادا کن تربی بشی بیا فصل نکی انا بیس کشی دکر تربی با چی فصل تواجه دا کی گی اوی سو دی یو دل خلق و ایراد جمع شد پیرانتا چی ورتدان تواجه دا الهی ما نو موسا خود اخبر خدا نیچه سوال کئی نا کی گی انا تم تو که کم یسو کم دران ویز مکو چی دی فتر خرابی گی انا باران فکار نکنه آقای خان انا آقا دش پیش شیطانه هم تبوی چی باران فکار ده در طول دنیا شیطانه را جمع شو پا میتر بایم ورد لار او بیوز کری خیلی ری انا میتر پا مکو بانی میتیاد او کنی سار چی خلق را پان لاری طول لونده و پتلون لونده خلق خوشحال شوی پیروان بابا چی ده او برد آقا کرامت تا نو چی راست تیر شون فتر او چی ده چی بلر دو کتر فتر او چی مولا رو وای وای این کرامت ولی ما عجب از چوبی شاشین گفت باران شد وای داده د فرعونیان د ولی کرامت و ایجیبا چی کلی میتیاد او کلی انه گفت باران شد باران شده و دارنگ اللہ وای دا میتیاد چی کم دی کم دقیقی کنا پا دی کم مال گیوی و دا داشیان یا غصب سوزی دا پسلا دلتا وای لو نشاو کچرو غواړو مونږه نو وګرځو دا او به اوجای تروي مالګري نو فضل بلوچ کی ته بس کېم نه شي فضل لا تشکرون نو ولې تشکر نه ادا کوي د الله نعمتونو اوس بل دل سلام افرت النار یا خبر راکې دور هغه تور چې تاسو بلوي اتم ان شاتم شجرتا اتاتو پیدا کړی دا اونر دی اور یا موږ یو پیدا کوم کی نام جاننا تذکرہ تھا نا منگا گردو رہ دا اور تذکرہ تھا یا دیہانی دبرور او فائدہ دا فرد مقیم دا مقیم دا مسافر مقوین اگوی لکی گی مسافر تم بے لکی گی یا مقیم تم بے لکی گی گردی رہ کی دائیو نہیں چھ منگا گردو رہ دا اور نمونہ دا قیام دا جانم دور نمونه ولی ولی دا غی نمونه ندا دا یا دیهانی دا چی تا دا ورو بری تا تا اقا ور یاد چی نبی اسلام وی و دی جهنم ور چی سل فیری یخ که سل فیری نو دا ور با تجور چی دا دنیا ور چی او دا یخ که نبی اپلاس که انگار راوال اقا از کار لاز نسو دی ده جهنم ور چه سل پیده یخ کی نغل دیور پشانتشی نبی اسلام فرمایی و ده جهنم ده ور لوگه چه دستون ستن پسوم کراری ده دنیا تا ان دنیا که بایو جهندار فاتشی ده اونه با موسودی اده انسانان ده عرض با موسودی فصل با موسودی دور تیر دور ده او سی او بلدیس که چرا دی نبی اسلام فرمایلو چه ایزایش تدل حرو کلچ گرمی زیادشی نفع ابردو بی صلات بیا موس پا یخ وقتی کوایی ولی فا این نشدت الحرو من فیح جهنم دکر در گرمی در سختی چرا در جهنم البرا سنا این پا گرم و امام بود پا سور لوی فقیه دی سور لوی اللہ علم ورکردونا آقا وی چه پا اولی که موز دو ماسفقید لگلیت کوی اپا جمعی که دو وقت کوی دکر ماسفقید تیم دیر زیاد نبیا پا اولی که آنو لگلیت کوی چه پا ابری بی صلات دکر نبی اسلام اکم کرو چه ابری بی صلاتی پا ماسفقید موز پا یخ تیم که کوی ولی فا این شدت الحر من فیه جان دا گرمه دا سختی چی دا جانون بڑاست دا او بلی غار دا نبی اسلام وی چی که دا بڑاست دستن پسوم که بڑاست را گی دنیا دا دوی شیبان جو نفات نیشی او دیا دیس گوی چی دنیا دا گرمی چی دا ان دا جانون بڑاست دا بیاو دا دکر کردی خلکو اچی جهنم دو سا آخ دی یو سا چی کلا پریگ دی و گرمی شی اچی بل سار چی رایخ کی بسر دیشی دنیا که نوی پدی جمعی که سا راک کی و گرمی راک کی تنا اپا اوڑی که سا پریدی نوی دا سنگا چل دی اوز تا دل سور گرمی دا چرار تا خواه که دارت آرت ورشی خیخ دینا فکی دی فالا تیرا تا ورشی تیرا که با اوزم غزم اپا خواهد برسن امون دی کنا چی خواهد امون دی کنا سواد تا ورشی سواد تا برا کالاب تا من پا اوم میاش که تیر دا مولانا سے برا گبرال تا گبرال کی په ومه چې موږ ګټه د واره په وریدان واره او په ځبکه باندې واره پرتی ا موږ چې کوم کوټه کې بودو کېدو هغه کوټې لرګو وي ښه غټي غټي ګرګي وي هغه لکه پر ایمان بسری کړی و نو دا څه به شو یو غټه ګرګ چې تقریبا یو نیم غز دغ د هغه کوټري یو نیم غز یا دوه غدا هغه پر ایمان سریلی او په تبلو باندې نو هغه کې به هغه تر ته چاو دکړو هغه به داسې دوه کې خوده نو بل گرگ دا غیم را غبی داشه اون سی را نایی که به چاو دو کن پا داگه چاو دو که بار تو نو دیزم که تباور سیده داوی دا دیوان شو نو دو بی پی نور که خودی نو پا دی نور گرگی که اون دا کوتی وی دا غی دا لرگو کوتی وی آل دا گتو کوتی نوی ما داوانی پی دا گتو کوتی دا نیتی گی گی دکل دا دور ادیات وار وری گی بیا آوی منگ بیا پا دی که ناسو لوی لی کوتی بی جوڑی کردی او دې کې موږ واخه سارو موږ دې دن نه ایثار کړی ځکه چې جیجه مراشي بیا موږ څو میاشت دې وته نه شو بیا دې کې دن نه موږ نه دن نه وي واشه نو موږ لبه په وم میاشت کې په جولای کې چې سخت ګرمي دلته کې موږ لبه وب ګرمول او دسته ا کوټه کې موږ برستې نه چولم ته به ورم په ډول تکې ودا بڑا سر ته نو تر ګورال ته یا کالام ته چې ورشي مری ته چې مری خو خاکره ته به مری کې یخنی دا خبر نه ټیک کیږي چې یو سا اخلي نو ګرمي شل تا او چې سا پری نو ګرمي شل چې سا راخ کینو سړ دې دا خبر نه ټیک کیږي اگر که روایت کې بعد کوم راغلی دا خدا دا د دورات پر سترګ باندې ټیک کیږي دا که چې خوا کې دا دغه د کنه چرټ دې چرټ نه کتر کوشه په ګو کې د ګرمای نه مرشه ا چرټ سړ کې باندې سړ کیږي ا دې پر بر تیرا کې سردار و پر یوسف او کته ګرمي دا اتل کې نبی اسلام مطلب دا دی چې تاسو په یو یخ وخت کې موس کوي ځکه چې دا ګرمه ده سختي ده دا په شان د جهنم ته بڑاسته دغه جهنم دا نه چې د جهنم بڑاسته ده مثل فيه جهنم دا باندې فإن شدة الحر مثل فيه جهنم دا د ګرمه ده سختي چې ده دا پشان دا بڑاس جہنم دا لگر جہنم کی سڑے پا بڑاس کے ناسی حالت آرام نہیں کرن آرام نہیں نو دک کرن گئی چھے تجمع تلار چھے اب بڑاسی دا گرمائن سخت نو پہ ایک وقت سب ہو دکے سا بھی لگر گرمائن تا خیالی نموز بسو کی نو پا یخ وقی کو چه اللہ تر تعلق تکی لکن دی وجن تاسو گوری فقها ذکر کئی حدیث کی مرادی چه کل تا تا یو قیمتی شئی نو قیمتی شئی لا رستو مئید نا زن نمخی تا کئی سپلائی دی دی بوتان دی استان دی بوتان اگست دی پا دو دروبای پا در دربانی او جماعت تلال پی خور کی اگا درستو کی خود نا نو تر چی موسکی پا موسکی باش بوتان تا خیالی چی رستو کرانون تا اون تختی نو استا بس بوزی زن تا مخی تا کئی دا نو ته چې مخته و تخکاری نو موږ کې وستا توجه ولا دی او کله چې بوټان د روسو برادي وستا توجه به بوټانو ته نو الله تعالی باندې توجه خرابوي د کرنګي چې په ګرمۍ کې ته موږ کې اله خیال به ګرمۍ ته نو الله ته به توجه کمزوري نو دیو چې نبی اسلام وای چې اذا اشتد الحر کله چې ګرمۍ زیاته شي نو فابرد بالصلاه نماز پخین ناموز د روسو ټایم کې کوي خروس ټیم کوي چې ګرمي کمه شي ولې فائده شدت الحرم په هجان د ګرمۍ دا سختی چې کوم دا جهنم بڑا سره لکه حدیث کرا دي چې الله صلاة مزید کیږي چې ډوړای موجود شي دا ولې یو سره یو کې ډوړای وتراله نبی اسلام اول دله بکا دې ډوړای وخوي اده که چیره پا موس که با ده خیال دوڑای تا دی نو موس خود اللہ تر خبری دی نو جده خیال دوڑای تلار شید اللہ تر خبری ده خرابی گی نو اول دوڑای اوخر خیر ده انکه اماماتی اولار دم خیر ده دوڑای تیار ده اماماتی ملت اولار ده نو اول دوڑای اوخر نو که آخیر رکات و ترست او رسو لاخت کدو نرسو زان لبیو که خدا نه چه دوڑای ده تیار ده استاد ده دوڑای کی گی اور دوڑای بوی در بانی لگ گرده موس تا اتره گی شیخی شیخانو نو دی که مطلب داشو چه ده گرمه ده اثر دیر زیاد ده نو موس چی که لگه یخ وقت که چه اللہ تر دین توجود ده اللہ تر دولو اللہ تایی چه گرمه تا خیال نران دی نو دی ده که تذکره وی نمونه ده که نوی چه دنیا اور جدا ده ده جهنم اور جدا ده اگه طور اور ده خدا یو یاد دیانی ده چه ده اور ده تعالی یاد که چه تا تا بل اور یاد شی چه غور دیر سخت ده اگه تا بازم چه مطلب چه قیده تکی ده لیه قرآن تکیم ده مانا ده نهنو جالنا تذکرتان منگردوان دور دو دنیا تذکرتان یاد دهانی ده جانم دور فامتان افایدار لیل مقیم ده فارده مسافر و ده فارده مقیم او سنور دلال دیکن شو تفریم بی که ده مطلب چهر کل پدی پوش خارج می اللہ ده زرگونی اللہ کهی و با اللہ را ورائی آدان که او روم اللہ پیدا کرد فتا بیا بیس کرا بکام نو پاکی بیانو دا اللہ پاکی بیانو دو نوم در افتال عظیم چلوی ذات پاکی بیانو چا اللہ پاک دا دیجر دا اللہ پاک دا عبان دا اللہ پاک دا دور دا فلاف سمو اوز عظمت دو قرآن کریم بیانی فلاف سمو نه دازکار لکتن چه دی خیال لی لکتن چه دی خیال لی برکت بل سکا چورش لا اوخ سمو نه دازکار لکتن چه لا نه داد کار یا لیسر امر کما از گویمون نه نه داد کار رکسن چه دی مشرکان و خیالی جی برکت بل گروه چونشی اختم بواقی نجوم شاید کم از پریوتل دستورو چه این نو ستور نمورد دو قرآن کریم دا آیاتونا این راتلن دو قرآن آیاتونا دا شاید چه این نو لقسمون یقین دا پریوتل دستورو در اطلال قرآن لقسم شهادت ده لو تعالی مادیم کچر تاز بوئی گئی در دیر لوی شهادت ده واشه چه اینهو در پسما پسلاقت ده قرآن چه اینهو لقرآن کریم یقین دا قرآن کریم درستو کتاب دیدت من فی کتاب مکنون پا کتاب صدب شوی که پا کتاب مکنون لوی محفوظ کرده لا مسو یو مانو خواه مرا لا تو نوڑی دیلا مگر فاکان چه کم اخد احیس که اللہ سی شوڑنے کم سڑے پا جنابت کی اللہ سی شوڑنے آو چه بیاودا سی اللہ سی شوڑنے خد آو سڑے البتا چه پا حیس کی تو پا خلی ویلم نشی لا تو نی شوڑنے یا پا جنابت کی تو پا خلی ویلم نشی لا تو نی شوڑنے آو چه بیاودا سوی آنو پا خلی وانی ویلشی خواه بخلی ویلشی و لاس نشواره یو خدا مانا را ما یو مانا نشه القرآن دا او داره دا ار مجدد رحمت الله لی او امام مردم دی معنی ته اشاره ابن جوزیم دی معنی ته اشاره کوي امام مظهری ثناء الله فدیفتی تفسیر مظهری کې هغه هم دا معنی کوي د مجدد نه چلا مسو نو پویږي په قران باندې الا المطهر مگر پاکان خلق پاک څنګه لکه مخ کتاب ټول څه بزور خام کې اچ ان فی ذلک لذکرہ یقین پر قران کې پند خلمت کا نو قانون اج از جاغړ دغړ ری پاک چړی پاکی د شرک نه دمن کا نو قانون قانون هغه چر چې دغړ ری خو پاکړي اول قسم او وکیدی موشن داره ای صورت عرب 140 تا سلوستو کنه چه ساعت ربان آیاتی الذین ذره چه اڑم باند فوی ده فام ده قلعاتون الذین کذن تکبرون فی الارض چه زان غد گڑی پا دنیا کی متکبر چڑه که تکبوری تکبر بیو پلیتی دا نو دیم نفی لا مسو نبا پوی که پا دیبانی الا المطهرون مگر پاکان خلق چه قیده پاکی عمل پاکی ده دیو جنا منگ اول کوشش کرو په اصول کتاب عمر منګ یی عقیدی له زور کو ډیر زیات رد شرک او ډیر زیات سخت او بیا د توحید کو ډیر زیات سخت رد بدعت کو ډیر زیات سخت اکثر خلک به خفه شي او تخت دی د دې تزاید او سخت دی دا ستاره خیر د پاره دی الله باندې که په اړه کې زګن مند چې غوزی دغه چې مخ سختی و نه کوو اول کې بیا په قران نه پی کم خلک چې نرمی کوي دا نه قران څنګه نشي زکوله کم خلک چې سختی کوي دا نه خلک نه کوي مونږ نه ولې زکۍ مونږ دلته لیاقت نه کوو نه د مشرک لیاقت کوو نه بدعتي نه دین فروش مونږ په صخره ځو دغه سختۍ اثردار شي اجړې پاک شي دغه سړي اجړې پاک شه نو په قران مو پیږي بیا لا مسو الا المطهرون نو پیږي په قران باندې مونږ پاکان خلک اوس ادوات د قران تنزیل من رب العالمین راتل را لیگل دی کتاب تا جانب از رب دو مخلوقاتو ندیم او زد رو کئی مداهینینو تا چه مداهینا چه تا دا دایل دا دنیا رو فارو کردو دا دور بهتر کتاب افا بی حاضر حدیث انتو مدهنون اپا دی تا دا کلام بانه انتو مدهنون تا تو سستی کوئی دون ویلکی کی تیرو تا دهان تیر تا ویل کیگی دهان دون ویل کی تیر تا از چی پا تیل پی و ادو اولا گی لگا ادو نرم شکانا و دارنگی دلم چا تیر لگو آسو کار تیر لگی لگا نرمی و خیره بلی نرم کی یہ تیر و لولا گو نا دیو یر آو کنا او دا مطل لگا نرم نرم بوکو او دا سختی نا فکار نو چی نرم نرم ایو کی نو زانیم تبا کن او غنور خلق تبا کو اتا تو پدی تا قران ته تا دا کلام وي الان قران خو حدیث نه دی حدیث نه دی قران خو قدیم دی خدای او د پیغمبر زمان کوي چې سور د قران وای نو تا ته دا زما تقریبا دا د رښتما دورا چې د دل تک کومه خپل دا د رښتما را او ما چې کوم دا درود کوم دا درس کوم نو ما به تقریبا پدی په خور کې ځکه ما اول کې شپې شپک درسونه نو ما په کال کې لکه په هغه حساب د ودري درته کول ختم نه وکړ نو چې دې حساب کوم څه شپیتاتیا ختم ما ده نشه د کړي شپیتاتیا نو به زیات ما کړی خو لیکن ارده لې چې دوام ده تازه تازه لګي نه دا زړی کی نه قران کریم کې دا کمال دی چې دا زړی کی نه چې سورې وای دور ته تازه کیږي نه خپل خپل براوزي دا کې وته تازه فضیلت بار باندې ویل شیخ القران خو به در سنور سو دل زیاد ختم کرو دا کد اگر دیر وقت شو لیکن ارد دا اگر تما تازه تازه دا دا قرآن کمال لی چی سا کال تاز واری تا دا سرخ کلو نو چی کال لی ارد بای چی دا خوراگی نمخ کلو نو چی بل کال لی بل شانتی دا تازه تازه لی دا زدی گی نا نور کتابون زاده شی چی او دلیون والی پا دویم دل برون خوابونه کی گی اچی دو دلیون والی پا درین دل روی بلکل نشو بسته او دا داتی کتا ده که یو دلی اول والی پا دویم دل بای نورم شوک شی نو چه دویم دل بایانی بیاون والی نو بیاون نورم شوک دیاد شی دا داتی مکتب عشق که یادداد نرالی ده که اوز کو چوٹی نمیلی جس نیخ را سبق یاد کیا دا داتی مکتب ده دا داتی عشق کتاب ده که دی سر طوله گیره نو بیا چې تور ته دی کې وردین دور بستا شوق دیاتیږي ته بیا وای چې ما شپا ورځ د قران خدمت کول شپا ورځ د زریګن په دې وته حدیث وته ویلي نو آیا په دې تازه کلام تاسو سستی کوي چې نور کتابونه راخلی یو دا پرېږدی کم وخته وته جلونه څه کوم اگر دی ګردوی تاسو رزق خپل انکم دا چې تاسو تکذیب کوئ د قران تکذیب کې په دې کې رزق وکړو چیرې که موږ قران به امیانو ته نه بیانې ولې زبر خپه کیږي نو دا قران ته تکذیب ونه کړ چې قران خو راغلو امیان الله الله کوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم دا الله غدا چې په امیانو کې پیغمبر راولي کړ د دې امیان نه دی یتلو علی الذی فی الامیان باندې آیاتو دا الله آیاتونه ویزکی معلم الکتاب والحکمه سورت جمعه آیت نمبر 2 کې امیان راغله هغه امیان ته به نه وې ولی چیرې بیا امامتی دي دارنګي ګردوی تا ته رزق خپل دا چې تا تقریبا کوئی د قران چې د قران په ځای نور کتابونه شروع کړو او په دې پیسې ګټي نو دا تا کار وکړه په قران سستی کې کم وخت یو خو عامه معنا ده چې مفسرون کومه کړې ده چې فلان کې سور راوخیږي نو باران به وشي نو وای دا د قران تکذیب ته وکړه دغه معنا هم خر کړه خو دغه معنا خوند نه کوي خوند معنا دا ده چې دې سره چې لا مسئول مطهرون نه به پویږي په دې باندې مگر پاکان خلک راتلې ګل د دې جان او درو مخلوقات دي او په دې تازه کلام به بهترین کلام باندې تاسو سستی کوي چې دا نه زکو نور کتابونه زکو کوي اگر دوی تاسو ترې ستاسو دا چې تاسو تقریبا کوئی د قران وی دی لو په کار دي او نور کتابونه زکه چیر په دې باندې کوم ته پیسې نه ملایږي و نور کتابونه موږ مدرسین به شو سبقونه به پیسې وګټو دا خمان فلول آی اس زجر مشرکاتا فلول آی دا بالت الخلقوما نوولینا کرجورا جیگی سامر کانتا وانتو مہین ازنتان تاندرون او تا تا وقتی گوری دی مڑی تا چه ساڑی مری وانا احنو اقراما امانگا دیر دیدیو دی مڑی تا ستاسونا دا قرب مت پا ادبار دا علم دی خواه پا ادبار دا قدرت دی قرب مکانی دی چه اللہ سا نیزی ناس دی وانا احنو اقراما اتصال بے تکیو بے مثال حس رب الناس ربا جان الناس دا اللہ نزدیکت دا بے کیفیت دے ابی مثال دے اللہ دا خلق رونو سا نزدی دے خلق رونو دے خدا پا ادبار دا دا غنن دے دا مکان برے دا پا ادبار دا علم دا قدرت دے خام امانگا دیر نزدی دے دی مڑی دن کی تا ساسونا او تاسو مانگ نہیں سمانا ما تا فتح دا ما ته پاج دې په پریکړه دې مخ کیږي اتا دوایانه کوي یو ډاکټر بل ډاکټر فلاولا نو ولینا کچری تاسو نه قبضه درچا کته ځان د الله قبضه کې نه غړي د اولیاء په قبضه کې ځان غړي نو تر فر تر جو فلاولا تر جو نه نو ولینا پس کوئی د روح دې بړی تا دا بابا ته دی وای کنه چې جو دې کې دا ان کو تم صادقین کې جری تاسو رسیدې خپل دا وکي کته د الله قبضه کی ذات نگر تو چی دا اللہ کتاب تا نکی نی تو مطلب تا دا اللہ بندہ نی کنا تو خدا دا اللہ بندہ نگنی کتا دا اللہ بندہ دان گنی تو با دا اللہ دا کتاب نا آخواشو ہے اتا با دیکھ سستی کولا و تو دا اللہ بندہ نی کنا تو دا بل چا بندہ کنا چی دا بل پخلی قرآن بندے نو دا غی تواج دا مڑے دا جوندے کی کنا یہ پھلاو لائن کندو غیر مدینی تا مدینہ دا کوئی مدینہ اجدیر چاپیر دیوالی ایندا په دیوال کې بند دی در مدینه نو دلته ما کینه تاسو نه قبضه چا ده کدا د مدینه اخر د دیوال په قبضه کې تیر کړی دی د دیوال په حساب کې نه نو کتم د الله په قبضه کې نه کنه ځان نه غنی چې خو ته بل چا په قبضه کې بابا جی نو فلو لا ترجونا نو ولې نو فز کوئی دارو دی مړی تا دی فلار ته یا چې فلار دی مې دی دی مې یا ضرور دی کچری شي ابا با ته دوه کې دا بچ کی نو څه بشارت چې دوی د الله کتاب ته کې تاسو او ابو قربین نشو فرمان کان من مقربین پس که چرو د امریدون کې د دې کان د الله تعالی د الله کتاب خدمت کړو فروح و ریحانن نو خوشاله دی او خوشبوې دی اجن زر نعمتونو دی او من کان او که چرو د امریدون کې مینه صاحب له دې خې طرف نه قران ته نه دو ډیر خدمت نه کړو خو عقیده سم کړو فسلام لك ویل یقال لهم ویل انت سلام لك بچاو ری تعالی بچو ای یت کونتا کونتا می زولین یت د خیتر بورن و اما ان کان من کذبین ظالین او کتری دا بری دون ک من المکذبین تکذیب کو کو قران ظالین دا وری دون کو قران فد ظلم من حمیم نمیل مسیاد دا گرمو و و تطویتو جحیم او دا نکی دلی جانم تا ان هذا له الحق اليقين يقين ده بيان چې قران وکړه چې مقربين به اې د روح ریحان دي اصحاب اليمين السلام لکدي او ظالين مقذبون له ظلم حميم دي يقين ده بيان حق دي يا ده بيان حق دي چې لا مسل مطهرون نه پوي په قران باندې مگر فاکان غدا بیان حق دی ان هذا کندا بیان لو الحق اليقين خامقا حق يقيني يو د علم اليقين يو د عين اليقين يو د حق اليقين علم اليقين دي دوی چې سړي ته دیو ثقه سړي دیو نیک سړي دخلینا خبر راشي چې پلان دې راکړه ته کار وشو نو دې ته ویل کیږي علم اليقين د یقین راغه د علم راغه اخو دته اله دته یقین راخو په بل سړي په لبا نه یو چې ګم یو د عین یقین چې په خپل سترګو ویني ا یو د حق یقین چې ته محسوس شي دا کوم مثال لړ دا دی یو سړی ته ته جوړ صدور کوي ته ته علم یقین راځي چې اور صدور کوي هغه سړی چې ستا په یقین وي چې دروغ نه وي نو ته ته یقین پیدا چې اور صدور کوي لیکن ته ته پته نشته چې څنګه صدور کوي نو چې په خپل سترګو باندې وګورې چې لږه او ته واچې یا اسکار او غسودي یا کپڑے او تو ورته هغه سوځي نو دا تا ان به کی تا ته چې اجه کله ته ګوتا دان نه کړل لگا هغه ګوتا د اوسو ته ته حق یقین راغلی دا قران کریم د حق یقین دی دا سړی له حق یقین ور کوي یده تا غشې محسوس کوي د جنت او محسوس شو جنت او ته محسوس شي چې قران وي ان هغه کنده قران کریم استاد محسوس شي کنه شو چې جنت کې به اصحاب الیمین یمین تب سلام الله کوي او کم چې مقربین د روح او ریحان او جنت نه او کم چې هغه تکذیب کوونکو نو نو ظلم من خلک تا ته یقین حاصل شي کنه د قران نه فتاب باذن رب باسم ربک نو فاکی بیا نو ده ذات رفتا چې الله پاک دې نایبان نه دول نه دی چې العظیم چې لوی ذات ده نو مقصد د صورت دا ټول تتیمه د مخکې ټول دغه تشریح کوو